on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Se quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escoita para la libre. Esta noche no me guardo las palabras. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Positivos e negativos, eternos inimigos. Contamos este relato nas voces de Izan Rey, Iago Neira, Daniel Piñeiro e Carmen Vicente. Nunha clase de matemáticas chegou ese día no que estoupou a guerra. Se falamos do día aquel exame, ese día máis preparábase para a guerra e menos tamén. O propósito último era baixar a nota do alumnado como forma de loitar contra máis. O pouco de empezar os exames, comezaron os problemas. O alumnado ia caendo un a un, deixando problemas en branco e exercicios incompletos. Menos estaba a facer das súas. Por sorte, máis andaba por ali. Bueno, bueno, bueno, mira quen temos aquí. Hola, Menos, estás a facer das túas? E quen che dixo eso? Non foi falla que mo diga ninguén. Ben vexo duro que estudou o alumnado e o mal que están a facer o xame. Xa, bueno, e que ves a facer aquí? A que pensas? A parache os pés? Sí, claro. Pero por que fas isto? Bueno, xa sabes, aburrome moito e paso moi ben co sofrimiento alleo. Iso non é xusto. Xa. Bueno, injusticias da vida. Xa está ben, iso ten que acabar. De súpito, rapazes e rapazas empezaron a encher os ocos que deixaran en branco. Menos, ao ver iso, enfadouse e contraatacou confundindo os estudantes que estaban seguros das súas respostas, comezando a duvidar sobre o que escribían. Poñían 102 no lugar dos 101, ou multiplicaban cando tiñan que sumar. Mais, acabou gañando a batalla, pero Menos deixou a súa pegada. Mas non foi quen de conseguir de que todo o mundo aprobase. Por iso sí, comprometeuse a seguir loitando a favor dos estudantes e en contra de Menos por sempre. Positivos e negativos, eternos inimigos. Escoitamos este relato nas voces de Izan Rey, Iago Neira, Daniel Piñeiro, Carmen Vicente. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevar. Se quieres estar na última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. Escoita para la libre. Esta noche no me guardo las palabras.